Ναι, το Real FM είστε. Ναι. Ρε παιδιά, Παπαδόπουλος είναι αυτός που λέει τις ειδήσεις. Ναι. Πρέπει να ντρέπεται, τα έχει βάλει με τα σώματα ασφαλείας. Επειδή πιάσα τους τρομοκράτες, πρέπει πέσει του ντροπή του. Βρίζει τα σώματα ασφαλείας. Ε, την καρδιά του εθνούς. Σωστά, τι έχεις να πεις για τα σώματα ασφαλείας. Έχεις να πεις τίποτα για τα σώματα ασφαλείας. Τι είπατε, κύριε. Οι άνθρωποι κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Τα σώματα ασφαλείας. Ναι, είναι και αδέκαστοι συνήθως. Δεν κατακρίνει ότι έδιραν τους τρομοκράτες που πιάσανε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, βλέπεις έναν τρομοκράτη, δεν το σαπίζεις το ξύλο κάτω. Δεν πρέπει να δώσουμε τριαντάφυλλα. Αυτό λέω κι εγώ. Εγώ σας πήρα διαμαρτυρόμενος. Καλά κάνετε, συμφωνώ μαζί σας. Τι είναι? Και μόνο για σεβασμό στο πολίτευμα που έχουμε, πρέπει να τους πατήσεις κάτω, να τους βάλεις βραστά αυγά κατά τη μασχάλη. Παλικάρι, πέστε του να τον ακούσουμε να αλλάξει γνώμη. Θα του το πω, δεν είναι πράγματα αυτά. Να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κάθε τρομοκράτη. Έξαλλη, με έξαλλη. Τρία πράγματα. Ναι. Ένα, μπράβο στο Θήμιο που υπερασπίστηκε το Κουκουέ την προηγούμενη εβδομάδα με τον τρόπο όμως που το έκανε. Mm. Που διατύχε δηλαδή να απολογηθεί ότι δεν σπρώξαν τον καλόγερο, δεν σπρώξαν τους φακέλους κτλ. Δηλαδή θες να πεις ότι οι φάκελοι δεν μπορούν να βγάλουν πόδια και να πέσουν μόνοι τους, έτσι. Να ήταν μια αυτοκτονία του φακέλου από το ράφι. Όχι, απίθανο. Καταρχήν μπορούνε. Μπορούν. Κοίτα, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούνε. Στη μόνη περίπτωση που οι φάκελοι μπορούν να βγάλουν πόδια για να φύγουν είναι οι φάκελοι του Παπαχελά και του Τέλογλου. Κάτι μπορείτε. Που άμα δούνε ποιος πάει να τους ανοίξει και τι χειρισμό θα έχουν, καλύτερα να αυτοκτονήσουν από τα ράφια. Το τρίτο μόρι που θέλω να πω ήταν για το unfollow. Παίξτε λίγο τις απειλές που έκανε ο Μιλσανίδης που έπαιρνε στο unfollow και έλεγε ότι θα τους βάλει μπόμπες, θα τους σκοτώσει τον ύπνο τους κτλ. Α, αντί να εκτιμήσουμε ότι ο άνθρωπος τους είπε ότι θα τους ανατινάξει τον ύπνο τους, να μην το καταλάβουνε, να το περάσουν ήσυχα. Αντί να εκτιμήσουμε αυτό αμέσως, να πούμε ότι θα τους ανατινάξει τον ύπνο τους. Εγώ άκουσα από το Μέγκα που είναι και έγκυρο κανάλι ότι αυτοί οι τρομοκράτες ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και τέτοια. Όπου βαριά οπλισμένοι, είπανε. Για να αφοπλίσεις τέσσερα άτομα με τόσο βαριά οπλισμό τους πλαγώνεις μπουνιές. Δεν είχαν σφεντώνεις οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Τους πλαγώνεις μπουνιές για να τους πάρει τα Καλάσνικοφ, να μας τρελάνε. Τι τους κάνεις. Ή έχουν τσαγανό οι Έλληνες αστυνομικοί, φίλε, ή δεν έχουνε. Φίλε. Ο ελληνικός αστυνομικός, φίλε, το όργανο δεν έχει τα κάκαλα. Να πάει να τον πιάσει από εκεί πέρα, από το σβέρκο. Και ας έχει Καλάσνικοφ και 20 Καλάσνικοφ. Να έχει όλμους να έχει πάνω του. Θα τον πιάσει από το πέντρο και θα τον σφαλιαρίσει. Ναι, έχει Καλάσνικοφ άλλο στα χέρια και εσύ τον πλαγώνεις στις μπουνιές. Τι το κάνεις. Παιδάκια είναι, σιγά μη σε πυροβολήσει, ξέρεις. Κοίταξε να δεις, όσο για τις φωτογραφίες, θυμάσαι το Σαντάμ που τον δείξανε κρεμασμένο, που τον απαγωνίσανε. Ναι. Ξέρεις τι πήγε στο μυαλό μου όταν είδα το Σαντάμ, νομίζω ήταν το 2007. Τι? Το ίδιο ακριβώς κάνανε και τώρα. Το μυαλό μου πήγε στον Καραμαλή να είναι στη Ραφίνα, να τρώει αστακομακαρονάδα και να βλέπει το Σαντάμ κρεμασμένο και να λέει τι θέλουν οι Αμερικάνοι, ό,τι γουστάρουνε. Μη μιλάς, τρώει την αστακομακαρονάδα και βουλώσέ το. Τρώει τώρα ο Καραμαλής αστακομακαρονάδα, με δουλεύεις. Πώς δεν τρώει, δεν. Σε πιάνει ένα ο αστακός για να πιάσει τον Καραμαλή ο αστακός. Τον Καραμαλή για να τον πιάσει ο αστακός πρέπει να φάει και τη δαγκάνα μαζί. Σε να φάει μόνο το μέσα του ψυχουλάκι αυτό. Ρε, μόλις. Δεν σε πιάνει με τίποτα, παιδί μου. Ο Καραμαλής τρώει τον αστακό μόνο αν είναι τυλιγμένος με σπλινάντερο. Δεν το τρώει αλλιώς. Τι να το κάνει, δεν χορταίνει. Σαν το φίλο μου το Βασιλάκο στον Κάλαμο που έτρωγε την αστακομακαρονάδα με 3 κιλά τυρί επάνω. Έτσι κάνει κι αυτός. Μπα, αυτός θα τρώει τυρί με 3 κιλά αστακομακαρονάδα πάνω. Πιο πιθανό. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Θα σου ρωτήσω. Θα πάω σήμερα στην πίτα του Μπουμπούκου. Δεν θα πάω στην πίτα του Μπουμπούκου. Θα πάω ή δεν θα πάω. Καλέ, πώς δεν θα πάω. Δεν βέβαια να πας. Γιατί αυτοί που δεν θα πάνε θα είναι οι μαλάκες. Αυτοί που θα πάνε δεν θα είναι οι μαλάκες. Μα χάνετε τέτοιο θέαμα. Ε, βέβαια. Δηλαδή έχω κόψει μέχρι τώρα 10 πίτες έχω φάει. Έχω παραστεί σε κοπή 10 πιτών. Ναι, ναι. Τέτοιες μαλάκες που θα ακούσω στο Άδων δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξανακούσω. Α, δηλαδή συνδυασμό πίτα με μαλακία δεν το βρίσκεις εύκολα. Ρε παιδιά, τα παιδιά κάπου πέσανε και χτυπήσανε. Δεν τους χτυπήσανε οι αστυνομικοί. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι αστυνομικοί. Σκοντάψανε προφανώς και χτυπήσανε. Αυτό είναι αλήθεια. Πού πέσανε όμως είναι το θέμα. Κοίτα να δεις. Έτσι. Που αντί για πέτρες έχουν φυτρώσει κάτι γκλόπ και κάτι χερούκλες μπάτσων. Δηλαδή, όπου και να πέσεις πάνω σε ένα χέρι μπάτσων. Δηλαδή αυτό το πράγμα που να το εξηγήσεις. Έτσι. Πού να το πεις να σε πιστέψουν. Αυτό που θέλω να πω στα σοβαρά είναι το εξής. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες τη στιγμή τη σύλληψη γιατί έγινε μέσα στην πόλη τη Βέρεια. Δεν έχει κανένα. Στο θάρρος να βγει έστω και ανώνυμα να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει τι ακριβώς έγινε, διότι αυτοί παραδοθήκανε. Δεν φέραν αντί. αντίθεση. Αν θέλω να. Όπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να πιστέψω τον υπουργό. Ναι, καλά, που λέει ότι ήταν οπλισμένοι σαν αστακή και ότι φέραν αντίσταση. Πιστεύω. Συγγνώμη. Μα λίμωνο, και εγώ τον υπουργό πιστεύω. Αλλά βγήκε ένα αυτόπτη μάρτυρα από εκεί από τη στιγμή τη σύλληψη να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Γιατί ο υπουργό είναι υπουργό. Αλλά ο κόσμο είναι. Α ανοίξουν το στόμα, α πάψουν να φοβούνται και να μιλήσουν. Άντε, μπράβο. Άκου να σου πω κάτι που αποσόλησες. Ναι. Ήμουνα κρατούμενος, δεν θα σου πω τη φυλακή. Δεν πειράζει. Κρατούμενος ήμουνα για οικονομικές ατασάλλες για μαλακίες. Ναι. Λοιπόν, αυτά που είδα εκεί μέσα και κάθονται και λένε τα σκατά ότι δεν κοπανάνε. Ένα παιδάκι 16 χρονών το είχαν κυνηγήσει και το φέρανε Πακιστανό, ήταν Μπαγκλαντεσιανό, ήταν δεν ξέρω τι στο διάλο ήταν. Και του τραβάει μια κλωτσά ένας μούλος, ένας σκατόμπατσος και το δίπλωσε το παιδί. Για να μην ξεχάσουμε και την περίπτωση που είχαν συλλάβει τους δύο Αλβανούς στο αστυνομικό τμήμα Αμμονίας και βάζαν τον ένα να δίνει σφαλιάρες στον άλλον. Τους φίλους μεταξύ τους. Εχθές είδα την Ευγενία, ρε Αποστόλη. Ποια του Άδωνη, τι πέταξε πάλι τους κόλλους έξω, δεν είδα. Πέταξε κάτι μπουτάρες, πέταξε. Είχε μπουτάρες. Μόνο τα μπουτια της μήναν, άκου να δεις. Τι άλλο να μείνει το μυαλό. Ρητίδες στο κούτελο, ρητίδες στο λαιμό. Τι του βρήκε, τι του συμπάθησε και τον πήρε αυτό το λεχρήτη, ρε. Τον Άδωνη, είναι γοητευτικός. Αφού μιλήσει, όχι πριν. Πριν τίποτα, ξενέρωτος μπαγλαμάς. Ναι. Αλλά έτσι και το ανοίξει, δε. Ακόμα κι εγώ μου βγαίνει όλεξε εμένα να πάω να χορέψω τον Dancing with the Stars, μόλις ακούω τον Άδωνη. Δεν μου λες, το μπουμπούκο είναι βρισιά. Και εγώ απορώ γιατί έφυγε. Θεωρείται. Ένα γιατί θυμίζει λουλούδι. Το λουλούδι είναι κάτι όμορφο, κάτι καλό. Δεν πάνε να ακούει ο Άδωνης αυτά. Τι τσατίστηκε ο Άδωνης, ρε. Αν δεις την νομοσχέδια ψηφίζει, τι μνημόνια έχει εισηγηθεί, όπως λέει ο ίδιος. Μπορείς να σε αρέσει μετά το λουλούδι, μετά από τόσα εκτρώματα. Ρε, εσύ, από τώρα και μετά, μα θέλουμε να βρίσουμε κανένα, δεν χρειάζεται να τον πούμε άντερε μαρκα, άντερε π. Κλέφτη, δοσύλλογε, προδότη, τσάτσο, καραγκιόζη. Και του λέμε άντερε μπουμπούκο. Και ακούγεται καλύτερα, νομίζω, ας πούμε. Ήθελα να ρωτήσω εκεί, εσείς στο σταθμό είστε κατά της βίας. Ναι, από όποιον προέρχεται. Γιατί άκουσα τον κύριο Καλαμούκη προχθές που πήγαν το πάμε και έσπασαν εκεί. Λέει, ας σπάσουν και καμιά πόρτα και άμα χρειαστεί, ας σπάσουν και κάτι άλλο. Mm. Εννοεί μερικά κεφάλια. Θα μας πείτε εσείς τι εννοεί. Εσείς λέτε τι εννοεί αυτό. Όχι, εννοούσα αντί για πόρτα παράθυρο. Α, ναι, θα το έλεγε χωριστά αυτό. Θα το έλεγε χωριστά, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν μπορείτε να μας δουλέψετε, κοιτάξτε να δείτε. Προτιμάτε να σας δουλεύουν αυτοί που ψηφίζετε. Μ' αρέσει. Α, η βία. Δεν ξέρεις τι ψηφίζω ή όχι. Δεν ξέρω μόνο τι ψηφίζει, μωρέ, από εκεί πέρα. Άι, από εκεί χάμω. Είναι κανένα κεφάλι από αυτούς που έχουν τα Καλάσνικοφ, έτσι. Και μπορεί να μου σκοτώσουν εμένα κανένα παιδί μεθαύριο. Δεν πειράζει. Ας φάνε δυο. Αν είναι τυχερό, το παιδί θα φύγει έτσι. Δεν πειράζει. Από το να έχει ένα μάνα, δεν πειράζει. Πάει από Καλάσνικοφ να έχει να λέει κάτι ηρωικό. Δεν πειράζει. Αλλιώς τι να έχει, να πει για την κότα τη μάνα του που πήγαινε να που συμβιβαζόταν και ψήφιζε αυτά που ψήφιζε μέχρι τα. Γεράματα και φρόντισε για το μέλλον του, καλύτερα Καλάσνικοφ. Δεν πειράζει, εγώ θέλω το παιδί μου γερό. Και υπάρχει τραγουδία του Καλάσνικοφ. Για τη μάνα του, την άχρηστη την κότα, τι υπάρχει. Ναι, άμα γίνεις πατέρας, να μιλάς καλύτερα. Εγώ, αν γίνω πατέρας, θα είμαι πατέρας. Αν θες να ξέρεις. Λοιπόν, κοίτα να δεις λίγο δύσκολο να γίνεις, αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα. Γιατί δεν γίνεσαι με τον αυνανισμό πατέρας, νομίζεις. Ακού να σου πω, λοιπόν, και κάποιοι καμιά δημοσκόπηση να δείτε ποιο ο λαός θα υποστηρίξει. Αυτό ήταν το. Καλέ, άμα κάνουμε δημοσκόπηση, εννοείται ότι θα βγει άκρη. Εντάξει. Πείτε το από την αρχή. Μπράβο, αυτό ήταν. Δημοσκόπηση χρειάζεται. Για να δούμε τον παλμό τη κοινωνία. Που ξέρει κοινωνία, δεν ξέρει κοινωνία. Άντε, γεια. Άιμορι. Πήρα να πω κάτι συγχαρητήρια για την κυβέρνηση. Καλή αρχή με το κλείσιμο των δύο ναυπηγείων, θέλω να πω. Και η Σαραμαγκά και η Ελευσίνα. Και το νέο κόμμα που θα δημιουργηθεί τις επόμενες εκλογές θα λέγεται Δημοκρατική Χούντα, να ξέρεις. Α, θα το βάλουν και στο όνομα επιτέλους, γιατί τώρα είναι μόνο στην πράξη. Real, δεν είναι εκεί. Ναι. Παίρνω από Καλαμάτα. Έχετε σύνδεση με το σταθμό, ένα σταθμό, δεν ξέρω ποιο είναι, της Καλαμάτας. Είναι με το σταθμό Ράδιο Νίκη. Απλώς να σου πω, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή, αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η εκπομπή γύρω στα 5-6 λεπτά, μόλις άρχισε το δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις, και λέει διαφημίσεις γύρω στα 7 λεπτά, 6-7 λεπτά, πόση ώρα είναι. Μου φαίνεται περίεργο πάντως να μας κόβουν στο Σαμαροχώρι. Πολύ περίεργο. Γιατί να μην θέλουν να ακουστούμε στο Σαμαροχώρι. Να τα ακούσεις, ακούγεται. Να στο βάλω ανοιχτή ακρόαση. Να τα ακούσεις. Έχει διαφημίσεις. Να σου πω, η Καλαμάτα είναι τίγκα στις γλάστρες. Τα σίκα. Ναι, τα ξέρω για τα σίκα. Απλά το λέω επειδή έχετε πολλούς βασιλικούς εκεί πέρα. Τους έχετε έτσι σκέτους ή είναι σε γλάστρο ο καθένας. Να σου πω, εγώ δεν είμαι από την Καλαμάτα που σε παίρνω. Είμαι από το Λιξούρι. Το πες για να μην σε πω βασιλικό. Το Λιξούρι είναι χειρότερο. Άστο, ούτε καν κεφαλονίτης δεν μπορείς να λες ότι είσαι. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ήθελα να πω κι εγώ ορισμένα πράγματα σχετικά με εκείνο το βλάκα που ακούστηκε στην εκπομπή του Αυτιά. Για... Έμα, πράγματα κι αυτά. Βλάκα! Βλάκα! Όχι, μ' αρέσει η υποκρισία αυτή τη κοινωνία. Ότι πω, τι κουβέντα του είπε. Αν προσέξει του διαλόγου, ο Παυλάρα του έλεγε ότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει με 586 ευρώ. Με 586 ζει άτομο! Γιατί το υποχρεώνει να ζει με 586! Και ο άλλο πέταγε την μπάλα στην κερκίδα, προσπαθούσε να του πει ότι εσύ να δώσει τα λεφτά από το μισθό σου και αν δεν θα δώσει τα λεφτά. Από τον επόμενο μήνα, εγώ θα έρθω να ελέγξω τα πήρε. Ναι, 586 θα κρατήσει και τα άλλα θα τα μοιράσει, αλλά όχι. Θα πει να μοιράσει. Ναι, αλλά... Δηλαδή κάθε φορά που το θέμα ανάγεται στου μισθού του δικού του, να είσαι παμπώνυρο. Είναι βλάκα ο Άδωνη. Καλά τον είπε, Άδωνη, τον είπε βλάκα. Βλάκα! Βλάκα! Από αγανάκτηση, δεν το είπε γιατί θα τον προσβάλλει, αλλά να είσαι παμπώνυρο που είναι που κάθε φορά όταν το θέμα πάει στου δικού του μισθού, αμέσω τη γυρίζει την κουβέντα αλλού. Δηλαδή σε όλου του άλλου να μειωθούν οι μισθοί, αλλά ο δικό του μισθό να μην μειωθεί. Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πονηριά του. Δεν νομίζω. Τι είναι? Αγνότητα. Αγνότητα, ναι, είναι αγνότητα, είναι αγνός. Ο Άδωνης είναι αγνός, αθώος. Ναι, είναι αθώος, δεν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το κάνει για το καλό μας. Τίποτα, το κάνει επειδή του είπαν. Του είπαν θα παίρνει τόσα, τέλος. Τι να κάνει τώρα. Και επίσης να επισημάνω και κάτι άλλο. Αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία του 9, του 10 ήταν πλασματικά, τα φουσκώσαν και τα διωγκώσανε δολίως. Είναι όλα ψεύτικα. Γιατί αυτό ήταν από τους πρώτους υπέρμαχους του μνημονίου, ο Άδωνης, και μάλιστα όντας σε άλλο κόμμα. Αν τώρα αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ήταν πλαστά, τι θα πει, που έλεγε εγώ το έκανε για το καλό και σώσαμε την πατρίδα. Για εξήγησε τον αυτό το πράγμα, διότι αυτόν τον άνθρωπο όταν φτάνει στους δικούς τους μισθούς, εδώ μέχρι έφτασε στο σημείο να λέει ότι παίρνω 3.500 ευρώ, αλλά απέκρυψε τα 5.000 τα οποία είναι δάνειο, δηλαδή ότι παίρνει 8.500. Τώρα τι είναι αυτά που λες, ότι λένε μισές αλήθειες, έλα σε παρακαλώ. Ναι, οι μισές αλήθειες, να φτάσουν οι δικοί μας οι μισθοί στα 5.000 ευρώ. Λες ότι ο Άδωνης λέει μισές αλήθειες, άρα ψέματα. Λέει, άρα ψέματα, έτσι. Ναι, ναι. Λες ότι είναι πονήρο. Ότι είναι πονήρο. Σε λίγο θα μας πεις ότι είναι και λαγός και σκυλί του Στουρνάρα. Εννοείται ότι είναι λαό, ωραία το πες αυτό, μπράβο. Ο λαγός, ξέρεις, στον αθλητισμό, αυτός που είναι ο τρεχαλατζής, ο αστέρας, έχει ένα λαγό. Τρέχει αυτός μπροστά και στους τελευταίους γύρους οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και ο πραγματικός, αυτός που τον έχει βάλει λαγό, έρχεται από πίσω και κερδίζει την κούρσα. Αυτό το πράγμα κάνουν αυτοί. Ναι. Ούτε στα ξερονήσια, ούτε στις φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Συνεχίζουμε στα βήματα των πατεράδων μας. Γεια.